بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وكان عقيدة درس نزد توحيد جدهم مهم لكان لقي حقدا وكان إيدك وحقد برنيشة نقطة لنا أي تبوتك وقم إن شاء الله شنو أنا دوم إنترانس توحيد أتا مهم در قدم لنا إيه برنيشة tavhidga chaqirmog'imiz lozim ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam odamlarni eng birinchi tavhidga chaqirishga da'vat qilganlar. Muad ibn Jabal radhiyallohu anhuga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytganlar: "Innaka taqdamu ala qaumin min ahli al-kitob, falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi ay wahidullah ta'ala." Muad ibn Jabal radhiyallohu anhu ga payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam aytdilarki, sen ahli kitoblardan bo'lgan qavmga borasan, ularni Allohni yakkalashga, tavhidga da'vat qilgin deb aytdilar. Demak, tavhid payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam da'vat qilishga buyurgan eng birinchi narsa ekan. Bu narsa Muad ibn Jabal radhiyallohu anhu ga xos narsa emas, balki kim Alloh subhanahu va taologa da'vat qilsa, da'vat qiladigan odam birinchi mana shu asldan, mana shu asosdan boshlashi lozim ekan. Agar da'vat qilinayotgan odamlar shunga ijobat qilsalar, Allohdan o'zga haq ma'bud yo'q deb tavhid aqidasini e'tirof qilsalar, unda namozga buyurgan deb payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Muad ibn Jabalga aytganlar. Undan keyin zakotga buyurganlar. Xuddi shunday bo'lishi kerak. Birinchi tavhidga da'vat qilamiz. Odamlarni sigaretni tashlang, uni qiling, buni qiling demasan, birinchi tavhidni, Alloh taoloni yakka yagona ekanligini, uni rububiyatini, uni uluhiyatini, uni ism sifatlarini, uning haqqini bayon etib odamlarga tanishtirish lozim. Ammo tavhidni qabul qilmasa, unda nima qilish kerak? Bundan tushunadiki, ularni namozga buyurmagan. Chunki tavhidi bo'lmasa, u namoz o'qisa, zakot beradigan bo'lsa, boshqa amallarni qiladigan bo'lsa, amallari juda ham ko'payib ketsa ham uning foydasi yo'q ekan. Tavhid o'ta muhimdir. Tavhid sababli odamlar mu'minga va kofirga bo'lindilar. Ularning orasida do'stlik va dushmanlik paydo bo'ldi. Alloh subhanahu va taolo aytadi: "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man hadda Alloh va rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman." Siz Allohga va oxirat kuniga iymon keltiradigan qavmlarni Alloh va rasuli chizib qo'ygan chizig'dan chiqadigan kimsalarni do'st tutgan holatda ko'rmaysiz. Alloh va payg'ambari chizgan chizig'dan chiqqan kimsalar o'zlarining otalari bo'lsa ham, bolalari bo'lsa ham, aka-ukalari bo'lsa ham, qon qarindoshlari bo'lsa ham, ularni mu'min odam, Allohga va oxirat kuniga iymon keltirgan odam do'st tutmas ekan, shunday holatda topmaysiz deb. Mana shunday zotlarning qalblariga Alloh taolo iymonni bitib qo'ydi. Iymonni chizib qo'ydi. Iymonni mustahkam qilib qo'ydi. Demak, Alloh taologa iymon keltirish bilan Alloh va rasuli chizib qo'ygan chizig'dan chiqqan kimsalarga bo'lgan muhabbat bir joyda jamlanmaydi. Iymonli inson, musulmon kishi bunday kimsalarni do'st tutmaydi. Shuning uchun iymon talab qilgan, taqozo qilgan narsalar va iymon bilan chambarchas yuradigan narsalar, ya'ni kim iymonni bajarsa, ya'ni iymon amallarini bajo aylasa va iymonli insonlarni yaxshi ko'radigan bo'lsa, u ular bilan do'st bo'ladigan bo'lsa, mana shundagina u inson Allohga va oxirat kuniga haqiqiy iymon keltirgan mu'minlar. Yana shunday, kim iymonni o'z o'rniga qo'ymasa va iymonni o'z o'rniga qo'ymagan, ya'ni mu'min odamlarni iymonni o'rniga qo'ymagan kimsalarni yomon ko'rmasa, ya'ni Alloh va Rasuliga iymon keltirmagan kimsalarni yomon ko'rmasa, Alloh va Rasuli chizgan chiziqdan chiqqan odamlarni yomon ko'rmasa, ularga adovat qilmasa, unda bunday inson haqiqiy suratda Allohga va oxirat kuniga iymon keltirmadi. Eng yaqini bo'lsa ham bunday kimsalarni yaxshi ko'rishligi mumkin emas. Bu haqiqiy suratda samarasi topilgan iymon mana shunday bo'ladi. Iymonning agar samarasi bo'ladigan bo'lsa, Alloh va Rasuli chizgan chiziqdan chiqqan kimsalarni yaxshi ko'rmasa, mana shu sifatdagi insonlarning qalbiga Alloh taolo iymonni bitib qo'ygan. Iymonni mustahkam qilib qo'ygan. Iymonni shunday ikib qo'yganki, u titramaydi. Unga shubhalar keladigan bo'lsa ta'sir qilmaydi. Unga shaklar keladigan bo'lsa ta'sir qilmaydi. Bundan keyingi nuqta tavhid o'ta muhimdir. Nimaga? Tavhid uchun Alloh taolo jihodni farz qildi. Alloh taolo aytadi: "Va qatiluhum hatta la takuna fitna va yakuna ad-din kulluhu lillah. Fa in intahu fa inna Alloha bima ya'maluna basir." Ularga to yer yuzida fitna qolmagunga qadar, dinning barchasi Allohniki bo'lgunga qadar ularga qarshi urush qiling. Ularga qarshi jihod qilinglar. Ularga qarshi qital qilinglar deydi. Fitna qolmaguncha, fitna nima? Shirk qolmaguncha, Allohni yo'lidan to'sishlik qolmaguncha, Allohni toki ular Allohning shariatiga, islom ahkomlariga taslim bo'lmagunlaricha nima ularga qarshi jihod qilinglar deydi. Dinning barchasi Allohniki bo'lgunga qadar ularga qarshi jihod qilinglar. Jihoddan maqsad, qitoldan maqsad, urushdan maqsad shu. Allohning dushmanlariga qarshi jihod qilishdan, qital qilishdan maqsad shu, fitna qolmasin. Allohning yo'lidan to'sadigan kimsalar, tuzumlar, narsalar qolmasin. Shunga qadar jihod qilish kerak. Allohning hukmlariga bo'ysunganlarga qadar ularga qarshi jihod qilingan. Demak, bu oyatdan shu ma'noni olamizki, agar modomiki shirk topilsa, shirkxona topilsa, umuman sudyalarga murojaat qilish, Allohning hukmidan boshqa hukm bilan hukm qilish, shu kabi narsalar modomiki topiladigan bo'lsa, Allohning yo'lidan to'sishlik topiladigan bo'lsa, jihod o'z holida davom etaveradi. Shu narsalar qolmagunga qadar qabr parastlar, qabrga chaqiradigan kimsalar, shunaqa yo'nalishlar qolmagunga qadar ularga qarshi jihod qilinglar. Jihoddan maqsad Allohdan o'zgaga hukm so'rab borishmasin, murojaat qilishmasin. Allohdan o'zgaga ibodat qilishmasin. Allohdan o'zgadan so'rashmasin. Allohdan o'zgaga namoz o'qimasin. Allohdan o'zgaga sajda qilishmasin. Allohning baytidan, Allohning uyidan boshqa joyga umra qilib, haj qilib bormasin. Bizlardagi Imom Buxoriy nimasiga boradi? Yoki boshqa joylarga o'sha odamlarni ziyoratgoh deb aytadi, hajdan oldin olib borishadi yoki hajdan kelgandan keyin olib boradi. Odamlarni mushrik. Allohdan o'zgaga qurbonlik so'yilmasin. Aytilgan narsalar Allohdan o'zgaga bo'ladigan bo'lsa jihod boqi. Allohdan o'zgaga nazr qilinadigan bo'lsa jihod boqi. Allohdan o'zgaga tavakkul qilinadigan bo'lsa, Allohdan o'zgadan qo'rqiladigan bo'lsa, maxluqdan qo'rqiladigan bo'lsa, tog'utlardan qo'rqiladigan bo'lsa, militsiyalardan, ismbelardan albatta jihod qoimdir, davom etadi. Tavhid o'ta muhimdir. Tavhid nusrat kelishi uchun va g'olib bo'lishimiz uchun, mustahkam bo'lish uchun tavhid shart. Alloh taolo aytadi: "Va'adallohu allazina amanu minkum va aminu solihati layastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafalladina min qablihim va layumakkinanna lahum dinahum allazi irtada lahum وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. الله تعالى وعد بريد kimlarga iymon keltirib, sizlardan iymon keltirib, solih amallarni qilgan zotlarga albatta ularni yerda sulton qilishni, yerda xalifa qilishni va'da beryapti. Xuddi ulardan oldin ilgari o'tgan Banu Isroilni yerda xalifa qilgani singari iymon keltirib, solih amallarni qilgan zotlarni xalifa qilishni va'da beryapti. Yana shunday ularga o'zi rozi bo'lgan dininga g'alaba berishni, nusrat berishni va uni hokim qilishni va'da berdi. Yana shunday ularni qo'rquvlardan keyin xotirjamlikka almashtirishni Alloh taolo va'da berdi. Nima qilishlari kerak? Ya'budunani deb. Faqat menga ibodat qilishlari kerak. Menga biron narsani shirik keltirmasliklari kerak. Kim mana shunday ne'matlarni bergandan keyin Alloh taolo xalifa qildi, xalifalikni berdi, tinch xotirjamlikni berdi, imkoniyatni berdi, g'alabani berdi, saltanatni berdi, to'la saltanat berilgandan keyin ham nonko'rlik qiladigan bo'lsa, ular Allohning itoatidan chiquvchi fosiqlar. Alloh subhanahu va taolo bu oyatda iymon keltirib, solih amal qilgan kishilarga, mana shu ummatdagi shunday zotlarga albatta yerda xalifa qilishni, ularga saltanat berishni berishni, ularga hukmronlik berishni Alloh taolo va'da berdi. Bu Alloh taoloning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamga bergan va'dasi. Albatta u kishining ummatini Alloh taolo yerga xalifa qiladi, yerga sulton qiladi, hokimiyat beradi. Ular odamlarning boshliqlari bo'ladi, imomlari bo'ladi, valiylari bo'ladi. Ular orqali yer salohiyatli bo'ladi. Tuzaladi, yer yuzidagi bandalar tuzaladi. Bandalar ularga bo'ysinishi. Modomiki ular Allohning shariatini tatbiq qilar ekan, ularga hamma bo'yinadi. Alloh taolo aytadi: "Va layan surannallohu man yansuruh innalloha laqawiyyun aziz." Albatta Allohga va uning diniga yordam bergan zotlarga yordam beradi. Ularga g'alaba beradi. Alloh o'ta quvvatli va juda aziz zot, izzatli zotdir. Ularning sifatlari: "Alladina immakkannahum fil ard aqamu solata va atau zakata va amaru bil ma'ruf va nahau anil munkar va lillahi aqibatul umur." Ularning sifatlari: ularga biz dedi Alloh taolo yerda ularni g'olib qilsak, ularga g'alaba bersak, ular nima qiladilar? Namozni to'la to'kis ado qiladilar va zakotni haqdorlarga beradilar. Yana shunday yaxshilikka buyuradilar va yomonlikdan qaytaradilar. Ishlarning oqibati Allohning zimmasidir. Yana Alloh taolo aytadi: "In tansurulloha yansurkum va yuthabbit aqdamakum." Agar sizlar Allohga va uning diniga yordam bersangiz, unda Alloh sizlarga yordam beradi, sizlarga nusrat beradi va qadamlaringizni mustahkam qiladi, sobit qiladi. Bundan boshqa oyatlarning barchasi bizga nusrat kelishiga, g'olib bo'lishimizga, mustahkam bo'lishligimizga shart. Yana Alloh taolo Musa alayhissalom to'g'risida aytadi: "Asa robbukum an yuhlika aduwakum va yastakhlifakum fil ardi fayandura kayfa ta'malun." Robbingiz sizlarni dushmaningizni halok qiladi deydi. Va sizlarni yerda xalifa qiladi. Sizlarni yerda sulton qiladi. Shunda qaraydi, sizlar qanday amal qilar ekansiz. Yana Alloh taolo aytadi: "Va urasnal qawmal ladina kanu yustad'afuna mashariqal ardi va magharibaha allati barakna fiha." Biz xo'rlanayotgan qavmlarni o'zimiz barakot bergan yerning mashriqi yu mag'ribiga voris qildik. Ularni merosxo'r qildik. Ular ush tavhidda bo'lganligi sababli Alloh taolo ular xor bo'lganlardan keyin tavhidda bo'lganligi, Alloh taoloning ibodatda bo'lganligi sababli Alloh taolo ularga u yerni meros qildi. Ularga qoldi. Bundan boshqa oyatlar hammasi demak g'alaba uchun, nusrat uchun, g'olib bo'lishlik uchun mana shu tavhid shart ekanligida. Ubay ibn Ka'b radhiyallohu anhu'dan kelgan hadisda aytadilarki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Bashshir hadhihi al-ummata bis-sana war-rif'a wad-din wan-nasri wat-tamkini fil-ard, faman 'amila minhum 'amala al-akhirati lid-dunya lam yakun lahu fil-akhirati naseeb." Ya'ni bu ummatga bashorat bering. Nima deb ularga eng yuqorilik, eng yuksaklik, dinni va hamda nusratni, yerda g'olib bo'lishni, hukmron bo'lishni bashoratni berdi. Ulardan qaysi biri oxirat amalini dunyo uchun qiladigan bo'lsa, demak, xolis qilmayapti. Tavhid yo'q. Shunday bo'ladigan bo'lsa, ham yakunlahu fil oxirati nasib, oxiratda uning uchun hech qanday nasiba bo'lmaydi. Bu yerda tavhid shart. Tavhid bo'ladigan bo'lsa, kenglik kelar ekan. Oliylik kelar ekan. Komil dinni tatbiq qilish kelar ekan. Nusrat kelar ekan. Yerda g'alaba kelar. Tavhid o'ta muhimdir. Tavhid xotirjamlik va hidoyat topish uchun shartdir. Alloh taolo aytadi: "Sanulqi fi qulubil ladina kafaru ru'ba bima ashraku billahi ma lam yunzil bihi sultana wa ma'wahum an-nar wa bi'sa mathwal zalimin." Biz albatta Alloh hujjat nozil qilmagan narsalarni Allohga shirik keltirgan kimsalarning qalblariga biz qo'rquv solamiz. Mushriklarning qalbiga Alloh taolo qo'rquv solamiz. Ularning qo'rquv solishligini sababi nima? Shirk keltirgan. Demak, Alloh taolo bu yerda muvahhidning qalbini xotirjam qo'yadi. Bardam qo'yadi. Qalbiga quvvat beradi. Mushriklar haqida aytayaptiki, ularning boradigan joylari do'zaxdir. Zolimlarning boradigan joyi, o'rni naqadar yomon joydir. Edi Alloh taolo kofirlarni Allohning dushmanlarining qalbiga qo'rquv solishini Alloh taolo xabar berdi. Ularga xorlikni solishini Alloh taolo xabar berdi. Nima uchun? Sababi kofir. Sababi ular mushrik, shirk keltirdi. Yana Alloh taolo bu bilan birga oxiratda ularga xorlikni, azobni, ibratli azoblarni Alloh taolo yana qoldirgan. Yana Alloh taolo aytadi: "Va kayfa akhafu ma ashraktum va la takhafun annakum ashraktum billahi ma lam yunzil bihi alaykum sultana. Fa ayyul fariqayn ahaqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ. Sizlar Alloh taologa u hujjat tushirmagan narsalarni shirk keltirib qo'rqmayapsizlar u men sizlarni shirk keltirgan narsalaringizdan, xudolaringizdan qanday qilib qo'rqay? Bu ikkita toifani qaysi biri xotirjamlikka haqli, muvahhidlarmi yoki mushriklar? Agar sizlar biladigan bo'lsanglar aytinglarchi. Xotirjamlikka haqli bo'lgan insonlar ular iymon keltirib, iymonlarini zulm bilan bulg'amagan insonlar. Ular uchun xotirjamlik bor va ular uchun hidoyat bor. Ular hidoyat topuvchilardir. Alloh taolo dunyoda ham, oxiratda ham ularni yo'llab qo'yadi. Sahihayinda kelgan hadisda Jabir ibn Abdullah radhiyallohu anhu madan payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilarki, "U'titu khamsan lam yu'tahum ahadun min al-anbiya'i qabli. Nusirtu bir-ru'bi masirata shahrin wa ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura wa uhillat li al-ghanaim wa u'titu ash-shafa'ata wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qawmihi khassah wa bu'ithtu ila an-nasi 'amma." Menga 5 narsa berilgan. Mendan oldingi payg'ambarlarning birontasiga bu 5 narsa berilmagan. Bir oylik masofadagi kofirlarning qalbiga qo'rquv solinish bilan menga yordam berdi. Bu kofirlarning qalbiga qo'rquv solishlik mu'minlarning qalbiga xotirjamlikni solish. Alloh taolo xotirjamlikni solib qo'yadi. Men uchun yer masjid qilib, pokiza qilib berdi. Menga g'animat halol qilindi. Menga shafoat berildi va payg'ambar o'zining qavmiga xossatan yuborilardi. Men odamlarning barchasiga yuborilganman. Bu yerda ham shuki Alloh taolo ularning qalbiga, kofirlarni, mushriklarni qalbiga qo'rquv solib qo'yadi. Mana shu bilan Alloh taolo bizlarga nusrat beradi. Tavhid o'ta muhimdir. Tavhid bizga ham, ahli kitobga ham barobardir. Alloh taolo aytadi: "Qul ya ahlal kitobi ta'alu ila kalimatin sawa'in baynana va baynakum alla na'budu illalloh va la nushrika bihi shay'a va la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Ayting ey kitob egalari, biz bilan, bizga ham, sizga ham barobar bo'lgan kalimaga keling. Bu qanday kalima? Allohdan o'zgaga ibodat qilmaylik, unga biron narsani shirik keltirmaylik, Allohni qo'yib birimiz-birimizni rab qilib, xudo qilib olmaylik. Agar ular bu narsadan yuz o'girsalar, aytingki, sizlar guvoh bo'linglar, biz musulmonmiz. Bu oyat kalimani payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ahli kitoblarning podsholariga yo'llar edilar, maktub. Bu oyatning zimnida yagona dinga da'vat qilish. Bu dinga butun o'tgan payg'ambarlar va mursallarning hammasi ittifoq bo'lgan. Bu oyatda yana shunday tanho Alloh taologa ibodat qilish, unga shirik keltirmagan holatda ibodat qilish bo'lgan uluhiyat tavhidining o'z ichiga. Yana shunday insonlar, hamma xalqlar bu inson, bashariyat. Ularning birontasiga rububiyat xususiyatlaridan yoki ilohiy sifatlardan birontasi berilmagan. Yagona Alloh subhanahu va taolo rububiyat xususiyatlariga va hamda uluhiyat sifatlariga Alloh taolo haqli ekanligi bu nimada oyatda aytilgan. Shu yerda inshaalloh to'xtaymiz. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum.